محمد العالمین اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ علی میں مقبول و منظور فرما. حاضرین محفل بانیان محفل کی جانب سے اس کا ثواب آقا دو جہاں فخر کون و مکان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے جلیل عظیم انبیاء کرام حضور کے امجاد پاک اہل بیت اطہار صحابہ کرام خلفائے راشدین ازواج مطہرات جمیع صحابہ کرام جمیع صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما. جمیع سلاسل قادریہ چشتیہ سروردیہ نقشبندی کے بزرگان دین کے ارباب بارکہ کو پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما. جمیع شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما. الہ العالمین صاحب خانہ کے متعلقین ہمارے متعلقین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے ارباب کو پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما. پروردگار عالم اپنے حبیب کا صدقہ صاحب خانہ کے کاروبار میں رزق میں اعمال صالح میں عزت میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم کے گھر پر برکتوں کا نزول فرما. ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت عطا فرما. شر جن والانس محفوظ فرما. الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد عطا فرمائی ان کی عمر میں برکت عطا فرما اور صراط مستقیم پہ گامزن فرما. شر جن والانس محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ قاسم رزقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.